motema utakala ikale noyo na ebisa yo lisusu baba mona peba ni bangai sima yango ni beto ya bolingo tango nyonso tozala nanga sheri yo ebaka tozali libala napesaki yo motema utakala ikale noyo na ebisa yo lisusu baba mona peba ni bangai sima yango ni beto ya bolingo tango nyonso tozala nanga sheri yo ebaka tozali libala. Napesaki yo motema utakala ikale noyo na ebisa yo lisusu baba mona peba ni bangai sima yango ni beto ya bolingo tango nyonso tozala nanga sheri yo ebaka tozali libala. Nasombela yo nzoka na televizio mpo bamonaka makambo kosalaka nakamata batu mpo balandaka yo bipai biso okokotaka. Nasombela yo nzoka na televizio mpo bamonaka makambo kosalaka nakamata batu mpo balandaka yo bipai biso okokotaka. Wala pe omoni ye abali otala makambo oyo yo omona yo pe lisusu na televizio osopeli ye oyo te makambo